سورت نوح ده دام مکی سورت ده خجی ده دی سورت چه کم ده ده مکی سورت سربت ده نو ربط وای داره پا مکی سورت کی ور تا دعوت ور کو توحید تا ها او دغا چه توحید طرف تا پا دلائل و دا تخویفات و تا ذکر کل نو پا دی که ور تا دلیل نقلی ذکر که داغینا مکی سورت که تخویف دنیاوی ور کرو نو پا دی که دلیل نقلی پا تخویف دنیاوی سر ذکر که صحیح شوا پا دی که دعوت مختلف اسالیب و ور تا ذکر که اغا قدی طریقے سارا خدی دعوت دی صورت صدا اثبات دا توحید کہ اللہ تعالی پا دلیل نقلی سارا دغرنگی پا تخویف دنیاوی سارا دری نمونہ دا اللہ پا صورت کے ذکر کی گی او پا شرک بانے رد کی فی العبادت اغی بانے وقت سکی رد کی ترز و ترتیب بے سنگوی ترتیب بے داوی چی اول بیو پینزو کیند مزامین دی کم دیر دی پینزو طریقو سارا بدنو حلی سلام بیان وی پینزو طریقو سارا بیان کی دا با رسی گی تر سلور آیات پوری بیاو پا پینزو طریقو سرا سشیوی آغا کیفیت دا دعوت پا کمو کمو طریقو سرا دعوت او سرا پا میانس کی سشیوی پا میانس کی با انکار دا قوم پا پینزو طریقو سرا آغا با مسار ذکر کن دا آغین دا برسی گی تر نهم آیات پوری دا برسی گی دا آغین پس ببیا سلورم دا غوی تذکیر دا نعمتون با تسکی چه گورا زما دعوت چه امانی نتاسو تا با نعمتون اللہ پینزه در کی نبیا با تا نوح علیہ السلام پا پینزو طریقو سر دلائل پیش کی پینزو طریقو سر با استدلال کی دا آغی اغب ورسی گی تر دا غب پوری تر لسم آیات شلم آیات پوری دا آغی نو رستو با شپگم اوم دو مخمسات بای اغی که بسی دا قوم عناد با ذکر کئی او دعوت دا نوح علیہ السلام بای پینزو تا پینزو دا دعوت دا قوم بای پینزو خدایانو تا اغا با ذکر کئی نو دا اغی نوروز تو با بیا اتم اونا هم پینزو دعا گانی دا نوح علیہ السلام بای دا دی قوم پا بارا کئی بد دعا با تا کئی او پینزو قسانو تا دعا کئی زان تے کئی مور او پلار تے کئی دا پینزو قسانو تا با دعا کئی او پینزو تا با پینزو قسم بد دعا گانی کئی دغه طریقې سره بدا ته لیږي ها او خلاصه به دغه چې نوح علیه السلام د دعوت نه عبارت واخلي بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الله ويقنا من غالي قال نوح علیه السلام الى قومه قوم فلتا ثم ورتوي ان انذر قومك في يرى وقوم فل من قبل ان ياتيهم عذاب اليم مقد علينا في رجل عذاب دردون كه قال نوح علیه السلام بيان شروع کو يا قوم اي قوم زما اول بيان داو وي اني لكم نذير مبين يقينا استعذ رائے رون کے کارائم دایو طریقہ دین داد ان عبد اللہ بندگی خاص کی اللہ تعالی لرا وتقوه دا اللہ نے تقوا و کہیں واطیعونی او زما اطاعت کہیں نداد داو کہیں دای دری طریقو سره فور کو بدریو طریقو سره دا دعوت چو یغفر لکم من ذنوبکم بل تبد دعوت کی داور تو وی دو دعوت بیان یغفر لکم بخن ابو کتاب تا من ذنوبکم دا بعد گناہوں نستا تو نو بعد گناہوں نے سره کو ایمان راو دی تول گناہوں ما نو دغه وای قرطبی وای غفر فا دلته کې معنا د اخراج سره ده یو خرجکم من ذنوبکم الله هم د ګناونو نه اوباسی دا معنا راځي قرطبی دغه معنا کوي یا بعض وای چې نه ګناونه دغه قسم دي یو د ایمان نه مخکې تا کړی یو د ایمان نه پس کړی دي نو د ایمان نه مخکې خبره ته په ایمان سره ماف کی او د ایمان نه ورسته بیا دغه خو خاله پوه شو کنه هغه کې بیا څنګه کیږي خو دا دغه قسم ګناونه چې مخکې او ورسته اوس د ایمان نه مخکې او ورسته مجموعه کړه واخلی نداد ایمان نمخیلیت نداد نبازی شو پا دی وجه من راورو یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم او رستو بکی اللہ تاسو الى اجل مسمع ترغ نیتی مقرر خدا نیتی مقرر دا محلت دا پارا نده بلکه دا دا فائده دا پارا ده و این اجل اللہ اذا جا علا یؤخر یقینا نیتا دا اللہ چکل راسی بیا رستو کی گنا لو کنتم تعلمون که چرت تاسو پوئی گئی تر دی پوری پا پینزو طریقو سر دعوت نوح علیہ السلام شو اوز داغی نفس کیفیتنا دی دعوت نوح علیہ السلام دا با ذکر کئی خوبا میانس کی بو سرا انکار دا قوم پینز طریقو سرا ذکر کئی یو کیفیتنا پینز دی او دا غیر پینز دی کیفیتنا یو دا اوقات دی یو ترز دی یو بیان دا سشی خبر بیان کی نو دا دو کیفیتنا تی دا پا کم وقت کی بیانه دا غرزی او دا شپی یو ترز دی پا پتا و پا کارا او یو چکم دنو مطلب بیان دا سده دا دارتی دا خلکو تا وید شرک نتو باو باسه استخبارو دویم نمبر چکم ده نو ورطره تذکر که انکار ده قوم ده قوم انکار بم ده سر با پینزو طریقو باندی خواه جا اغا بستی اغا بدایی که دی با فرار ده او دغا چند پا کپلو که پتی دل دیه پا وگونو که گوته من دل دی او دغا رنگ کلکی دل دی پا شرک بانی و استکبار ده ده با ذکر کی گی تا با تا گوری قال نوح علیه سلام چه نوح علیه سلام کل دعا کوله و سلال الله تا دعا کن رب ای رب زما اینی دعوت قومی نه نیم سوا کال دعوت نفس وی اینی دعوت قومی یا اللہ ما خود اخفل قومتا دعوت ورکو لیلن دشپی و نهارن دورزی فلن یزدهم نو اللہ زیاد نکدی قوم لرزما دی دعوت دعائی دی را بلن زما الا فرارا مگر تیخت دی توحیدنا دیخو نورم تختی اللہ دیخو نمانی و اینی کل ما دعوتهم ای اللہ کلت ما دی را بلی دی لتغفر لهم صد پارا میرا بلی دی لتغفر لهم کسا بخناو که دیتا نا لما تغفر لهم بهی اغا توحید تا تا بخنا که دیتا پاغی بانده نجعلو اصابعهم مندی دی گت اقبلی فی آذانهم پا غبون اقبلو که دای دویما طریقه دا انکار سوا وستغشو تیابهم او پتای زانو نا پا کپلو که زان پتای یا غبون پتای چه خبر وانورم کپلی پا که دغا کی یا دادا چه پا مفستر گوان کپلی چه دا نوح علیہ السلام نوینم دارا بانی بد لگی وی و اثر رو او کلکی دل دی پا شرک بانده دای سلورم طریقه دا انکار سوا وستکبر استکبارا پینزم طریقه دا انکار ادارا اللہ وی دوی لویو کلوی غطا دی نوح علیہ السلام وی اللہ دی خودان دیر غط گرنی دا مالو دی دعوتنا ثم اینی دعوتو هم اس بیا دا نوح علیہ السلام دا پینزم طریقه سر کوم انکارو کو فرارو کو پا غبونو که گوتو من دلی فزانی پا کپلو که پتکلو بیا کلکشو پا شرک بانده بیا استکبارو کو اس داغی نفس دا نوح علیہ السلام دا دعوت دو طریقه تی رشوی کنن لیلن دشپی و نهارن دورده او دا نوح علیہ السلام دا دعوت نور طریقه ثم اینی دعوتو هم جهارا بیا وی اللہ ما خودی را او بلل جهارن پچک سارا چغی نو توالی تیر دی دی مطلب دار دی بسی بایی پا کورونو که پرسیو نوح علیہ السلام با کوتی تاو خطو نو آلتا بیواز شروع که و دا اللہ بندگانو خبر آورد پوچوی نو دی بدا سلو که دی بیا پا کپلو که دان پت کرو دا کارونه بیکول سم اینی او یا جهارن پا مجلسونو که میراو بلل سم اینی اعلان تو لهم بیا ما کارک دا دعوت دویتا نو و اصرار تو لهم اصرارا او پت می که دویتا اصرارن زان لزان ل زان لزان ل ملاقاتونو می اکرد زان لزان ل مورتا خبرو که پتر پتر مورتا اکرد خکارم مورتا اکرد فا قلتو نسا مقصد سی و تلوی اگا پینزم اد سلام وای ما ورته وی استغفر ربکم بخنه وغړی در خپلنا دک بیان نو تکو دوی نه منی ښه اوس داغه نه پس استغفر ربکم وای نو دې سره پنځه نعمتونه د خپل دعوت فائدې ورته ذکر کړي چې دما دعوت کې بدا فائدې راشي بخنه براشي باران براشي مالونه براشي او بچي او د باغونه بدل درکې نهرونه بدل درکې دا ټول به وشي نو فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا یقینا الله تعالی بخون کړي یورسل ما اراو بلیگی پتا تو باندې اسمان یعنی باران علیکم پتا تو باندې مدرارن وقت په وقت مقرر صحیح باران بر باندې شروع شي و یمددکم او بل زیات د کتاب لرا به اموال و بنین زامال او زامن مالون او زامن و یجعل لكم جنات او درب کتاب ل جنات باغنا و یجعل لكم انهارا او درب کتاب ل نهرنا نوح علیہ السلام وی دانی ورتا دانی ورتا وی خا دلائل دی ورتا نوح علیہ السلام ویلو او دلائل میں ویلو پینزه دلائل ورتا پیش کری والله نمانی مالکم لا ترجون لله وقارا سچی وی تاسو لرا چې تاسو عقیدن لری لله الله تعالی لرا وقارن دلوی وقد خلقکم اطوارا او یقینا پیدا کړی الله تاسو لرا اطوارن په مختلفو اطوار سره اطوار مختلفه سدي هغه دادی چې مطلب ته اول سوی نطفه وی بیا علاقه شوی ها اول نطفه وی اوبوی بیا وی نشوی بیا غوخه شوی بیا دوکه شو بیا سرمن شو بیا پیدا شوی نو دا مختلف طریقو تره اتوارن علم ترو الله وی آیا تاسو گورینا یا نوح علیہ السلام ورته وی آیا تاسو گورینا کیف خلق الله سرنگ پیدا کردی الله تعالی سبع سماوات و اسماننا طباقا لان دی باندی و جعل القمر فیهن نورا او گرزوڑی دا پدی اسمانونو کی ها سپگمی پدی اسمانونو کی نورن رنا نو اسمان کی سپگمی رنا وی سپگمی سپرمائی خود آسمان نلان دیدا نو داغی جواب داره چه نا دار سپرمائی رنا یادی دا سپرمائی چه کل مونگ طرف تا مفسرین ہوئی توره چه کنا دا کم تیشی نو دا برا طرف تا رنا شروع که آسمان طرف تا اللہ جی بدا غده و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا او گرگور جا اللہ تعالی انمر اسراجن دیورو خانا والله انبتکم من الارض نباتا اللہ تعالی زرغنی تاسو لرا من الارض دزمکن نباتا فزرغن ولی سرا ثم یعیدکم فیها نبیا بتا سو واپس کی پدیزما کی و یخرجکم اخراجا راو باسی تاسو لرا اللہ تعالی اخراجن تو دوبارہ راو باسا سرا والله جعل لکم الارض بساتا بل دلیل گورا اللہ گردو لے تاسو لرا زمکا بساتا غلا ولی زمکے رتا خورا کردا لتسلكوا منها دل پارت تاسو زي منها لديز مكنا سبولان پا غلارو كي فجاجا ارتو ارتو كي كلاو كلاو لاري فجاجا غلاري توي فجو كي اغا دا غرفا منس كي تليبيا كلاو موي نو اغي تا فجاج وي دا كارون دل الله قالا کري دي دا بنز دلائل دانم ورتوي نوح علیه السلام وي دانم ورتوي چه دانم ورتوي نو سچالو شو دوی بیام نمانی نو اوز دا غي نفس نوح علیه السلام سکي نوح علیه السلام د دوی نافرمانی پنځه طریقو سره ذکر کړي او دغه شانتي پنځو خدایانو طرف ته دوی دعوت هغه ذکر کړي نو قال نوح نوح علیه السلام ربي اي رب زما د دوی نافرمانی ګوري انهم عصوني یقینا دوی زما نافرمانی وکړه یو وتبعوا او تابعوا من دا هغه چا لم يزده ماله چې نه زیاتی کوي هغه لره مال دا هغه او ولده او اولاد دا هغه الا خساره مگر تاوان اے دغه غټانو خلقو پس روان شو هغه غټان چې هغه لره خپل مالم تبای جوړ کړی دا هغه د مال په وجه کافر شوی دی دل وک خیر ورکی په الله هغه پس روان شو ما پس ناراضی و مکروا مکرن کبارا او مکرو که دوی پا مقابله ده نوح علیه سلام کی دعوت که مکرن کو بارا مکر لوی چنی لوی سو اغید شرک ترخت دعوت ورکلو یا ده قتل ده نوح علیه سلام اراده وکلا نو وقالو دوی اوی دوی پا مقابله کرار دعوت شورو کو دار دوی دعوت ده انکار ده انکار بلا طریقه ده وی لا تذرن آلهتکم دوی خپل منس کیو سیو بلتوی مپریگ دی دا خپل خدایان که پری نک دی گورکا ده نوح پس خبرو پس مزی ولا تذرن ودن او بیا وی دا پینزه خوشه پرینک دی ولا تذرون نا او مپرک دی خاص کر ودن ودو ولا سواعا او نسواعا ولا یغوسا او نیغوسا و یعوقا او نیعوقا و نصرا او ننصر چه دا پرینک دی دار دی پینزه خدایانو دا سوک امام بخاری وی دا اولیاء اللہ صالحینو دا نیکان خلیف دا اللہ تعالی دا وفات شو دا غین او رستو شیطان راگ دوی تیوی دا سغی پس قفای ویاو وی تسولان پا جوڑ نکم وی جوڑ کا پی جوڑ کلو تاغ تسولان بیا دې ته ځان سره ساتل جېر په عبادت خانه کې کې قاول دغه مجسمه عبادت شروع کړ هغه خدایان جوړ کړ دا هغه خلق دي دې کې دا نمونه یاد دوی خپل دي یا بعد وی دا نمونه خپل نه دي و چې دې نه دا وداد نه ماخوذ دي دوی دا د مینې د پاره چې له کنه چا سره مینې یو کار نه کیږي کنه نو دا د موارد د لور دی خاص خو شه دې نمبر سواع دی سواع دا وی قیومیت چې په یو کار کې درته کمزوري وي نو د تورش نه دی به د کار برابرې یغوس چه سم مشکل مصیبت در باندې راغې نو سبه کې یغوس با یا مدد غواړي نو یغوس ته ورشه دی ودی غوس او نصرت کوي ها او دغه شانت یعوق دی نو یعوق عوق او تعویق من کول ته ویل کیږي نو دته ورده یې برنه بلایا او مصیبتونه بدانه من کوي او نصر چه کوم دی نو دی عمر بیا ته وی دی څه کوي دی عمر بیا ته دا پنځه دغه د خدایان جوړ کړو وقد اضلوا کثیرا الله ویقینا نوح علی السلام ویقینا دی خدیر خلق گمراه کو دی پوری نوح علیہ السلام د دوی پینزو طریقو سره انکار هغه ذکر کړو پینزو خدایانو په شرک باندې ټینګیدل هغه ذکر کړ چې هغه ذکر کړ اوس پینزو دعاګان کوي بد دعا دوی ته کوي ولا تدد الظالمین الله بس مزیات دي ظالمانو لرا الا ضلالا مگر گمراهی الله د سره اوس دوی ته هدایت مکی دا څه تبا خلق ته دا خود سره هدایت منی نه دوی امام نه منی نو دا یو دعا ورته لکه دا چې کړو موسی علیہ السلام وی چې واشدد على قلوبهم يا الله ده فرعون يا ده زون نورم فسخ كي فلا يؤمنوا چه دسترم ایمان را نوری حتى يروا العذاب الالم خوش بي ندا بعض پیغمبران سخت جلالی میکنا او جلالی ده سنگنی نوح علیه السلام نیم سو کال دعوت چلو ده شانت موسی علیه السلام سلویخ سلویخ کال و یو فرعون تناس کو او وقت خام زیر بخبر نمانا نو خام خواب ورطا چه مطلب داده ده دا بدوعد دا ورطا کولا نو دای ویلا تا دیده ظالمین الا ضلالا مما خطیعاتهم په وجه د من دا من اجلیه ده د وجه د خطایو د دنیا اوغریقون دوی غرق کړي شو فادخلوا نارا نو داخل کې شو اور ته په اخرت کې یا دا سمندر کې دوی ډوب شو اور وب پراله سمندر ته یوړل نو چې یوړل نو په سمندر کې لاندې نه تحت البحر نارا لاندې سمندر نه اور دی به ته جهنم ته لاړل فلم یجدو لهم نو دوی نه منتظان لره من دون الله غیر د الله تعالی نه انصار څوک مددگار وقالنو قر ربي نوح علیہ السلام بل دعا وکړه دیمه دعا وی ربي اے رب زما لا تذر مفرق دی علی الارض پزمک باندې من الکافرین د کافرانو نه دیارن کم کور آباد داس یو کور آباد اون کې مفرق دی الله ټول تبا کی انک ولی وی انک یقینا تچی انتظر هم کفرق دی دا کافر یضل عبادک نو گمراه کی ستاره خاص بندگان مؤمنان ولا یلدو او دوی نه زیږي الا فاجرن مگر فاجر سړی او کفارا وړ لوی کافر د دوی نه نورم چې پیدا کیږي هغه زیات پلیت دی هغه نور فاجران او کافران دی دا ولی وی ځکه دا څنګه ته هود کې راځي کنه چې الله ورته وی انه لا یؤمن من قومک الا من قد امن ستاسو قوم کې نور څوک ایمان نه راوړي بس دا څه کوم راوړو دادی وی دل نور نه راوړي الله تبارک کی رب دې خپل لی ولی والدیا اوس دا کیندا څلور دعاګانې د دوه بد دعاتې رسول قوم د پاره پینځه معروف کړه دي او په دې منځ کې چې کوم دم د نوح علی السلام دعاګانې پینځو کسانو ته رب دې خپل لی الله ما ته بخنو کې دا اوله دعا ده ولی والدیا او زما مور او پلار ته وکي ولی من دخل بیت مؤمنا او هغه ته وکي چې زما کور ته راځم نه چی په داسې حال کې چې مؤمن وي کور ته مطلب دار چې ما سره مؤمن وي یا زما په کور کې دغه کور ته مؤمنان او اکثر باندې کوی تر سپک کسانو دلیل رضا منو او درین ګیندې وي دې ایمان نه وړو نور چا نه وراوړي صحیح شو او یا دار چې مطلب دا نور دي ولی من دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین او د پاره د نور مؤمنانو مو کې په نور دنیا کې وي والمؤمنات او نو مؤمنانو خدای تم بخنو کې د پینځو کسان ته دعا وکړه په اخر کې پینځمه بد دعا دی تا ولا تجد الظالمین او مزيات الظالمان الله الا تبارا مگر تبائی الله دا ظالمان نور په ته تبا کې دوی کلم نور په دغه کې زیات مکه دای د نوح علی السلام دعوت ذکر کړو او په دې کې چې کوم دین دا ټول پینځه مضمون ناروانه په تاسو خیال کړو نو دا په پینځو طریقو سره دعوت پینځه طریقو سره دعوتو بیا ورته مطلب په پینځو کیفیتونو باندې ور کړو نو په پینځو طریقو سره دوی انکار کړو نو بیا ورته پینځه نعمتونه ذکر کړو ها د خپل دعوت بیا ورته پینځه عذابونه ذکر دا پینځه دلایل ورته ذکر کړو نو بیا دوی د عینات کړو په پینځو طریقو سره نو بیا اغه بیا دوی پینځو خدایانو عبادت کولو نو بیا نوح علی السلام ورته پینځه بد دعا وکړي او پینځه خې دعا وکړي پینځو کسانو ته اوبه یو دعا وکړه پینځو کو کسانو ته په دې طرز باندې دا صورت چې کوم دې دادی په دې طرز چلے دوه ها دا ختم چې صورت نوح او په دې کې دعوت څخه طرف ته او توحید طرف ته په دلیل نقلی سره د نوح علی السلام دا او تخویف یو کړو پکې تخویف دنیاوی پکې